Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 500. özel programımızdan gökyüzüne çıkıyoruz. Modern Sabahların ilk gününden beri bizlerle birlikte olan sanatçı pilotumuz Şenol Günbayrak bizlerle birlikte. Bakalım Modern Sabahlar 1500. kez dinleyicileriyle buluşurken Ankara'da trafik nasıl? Şenol Bey günaydın. Alo Şenol Bey, ne oluyor? Neyin tavrını yapıyorsunuz bize ya? Hayda, bir dakika. 1500. program şeyiyle galiba gazıyla bir aramızda şey oldu. Alo Şenol Bey. Ama dur şu şarkıyı dinleyelim sonra devam. Bizdeyiz Modern Sabahların ilk yılında. Sabahlar en çok şarkıladığımız şarkılardandı. Delirdi sonra. 7 yılda neler oldu derseniz işte Britney Spears'ı delirttik. Şenol Günbayrak'a bağlandık bu sefer gerçekten. Az önce ne oldu onu da bir anlayacağız. Sonra da trafik durumuna bakacağız. Alo Şenol Bey. Duyuyor musunuz bizi? Şevki'ye az önceki olay acaba her zamanki aksaklıklardan mıydı yoksa biraz daha özel bir... Alo duyma, ne dediğimi ben kendim duymuyorum. Neydi, nasıl duymuyor? Ye şu kız susun ya, manyak mıdır nedir ya? Yazık, zaten delirmiş Şenol Bey. Yani olur, daha fazlası da olabilirdi. Daha fazlası da olabilirdi. Ne diyordunuz siz, anlamadım ben onu. Ben de anlamadım ne dediğimi. Nasıl ne dedim? Ben kendimi duyamadım ki. Tamam bir daha söyleyeyim. Ben duymadığım şeyi nasıl söyleyeyim ben bir daha? Ya hadi söyle Şenol Bey, niye bağlanın? He onu diyeyim. Şimdi niye bir aksaklıklar oluyor? Acaba artık Şenol Günbayrak yayından uzaklaştırılmaya mı çalışıyor? Modern Sabahlar 1500 olduysa Şenol Günbayrak en az 3500-4000 civarındadır. Nasıl 4000? Ne olarak yani? Rakam olarak Şevki Yege. Ne rakamı olarak 4000 civarındasınız Şenol Bey? Genel olarak. Bunu sadece ben söylemiyorum. Herkes beni sokaktan çevirip söylüyor. Tanımadığınız insanlar. Bazıları da sadece merhaba var. Bazılarıyla ilk defa görüyorum. Diyorlar ki Modern Sabahlar 1500'se bizce Şenol Günbayrak 3500-4000. Bir kişi 2000 dedi sadece. Ne tip ortamlarda yaşıyorsunuz Şevki abi? Ne saçma sapan konuşmalar bunlar ya? Ya Şevki'ye bakıyorum, işine gelmeyen her konuşma saçma sapan oluyor. Zaten biz buna alıştık. Buna alıştık. 1500 programdır. İşine gelmeyen şeyler saçma ama işine gel. Ama ne güzel bir konuşma, ne hoş bir espri, ne tatlı bir yaklaşım. Bunları dinliyoruz ya sabah. Ne elimize geçti? Ben sana söyleyeyim, hesabını yaptım geçen gün ve rakam olarak veriyorum. Sıfır. Ya şu gün adına böyle bir güzel bir tatlı bir şey söyleseydiniz de kapatsaydık uzatmayı. Kapatsaydık uzatmayı. Tabii kapatalım Şevki'yle, hiç uzatmayalım. Bugüne kadar Şenol Günbayrak şarkılarını başka program çalabilmiş mi? Yani şöyle de söyleyelim, bugüne kadar Şenol Günbayrak'a başka kim çaldı yani bizim programdan başka? Evet onu söylüyorum ben de. Ben de onu söylüyorum, başka türlü söylüyorum ben aynısını. Ben de başka türlü söylüyorum o zaman. Siz sorun önce mi? Şenol Günbayrak olarak 5 yılından başkasına şarkı gönderdin mi? Göndermişsinizdir de çalmamışlar. İşte onu diyorum. Nasıl ne? Onun nesi diyorsunuz? Anlamadım ki ben. Yani Şenol Günbayrak olarak size bu kadar büyük bir destek veriliyor. Bu şarkılar sadece sizin programınızda meraklılarına ulaşıyor. Ama karşılığında ne var? Ben sana onun da hesabını yaptım. Dur rakam olarak bir saniye. Şuraya not almış. Sıfır. Şifir! Şişe abi şifir diyorsunuz da bir taraftan da sadece modern sabahlarla o şarkılarla ulaşabildi insanlar. İşte ben de onu diyorum. Ya tamam anladım, tamam. Siz ben anladım derim. Ama Şevki'yi ben buna rağmen bir şiir yazdım sana. Beste değil mi? Abi be. Kaç kişi şiir yazdı sana ya? Yani şimdi beste olsaydı yani siz sonuçta bir tarafınızla da müzisyensiniz ya. Ne tarafımla? Yani bir yanınızda müzisyen yalnız. İşte o yüzden o müzisyen yanı bir şiir yazdı. Müzisyen yanı insanın beste yapar Şahal Bey ya. Ya okuyayım mı şiir, okumayayım mı Şevki Ege? Bak ben meşgul bir arabam, helikopterim var, şeyim var, lütfen. İyi tamam, hadi alalım şiiri de ondan sonra devam edelim. Okumuyorum o zaman. Nasıl okumuyorsun ya? Okumuyorum hadi. Sen bana bugüne kadar ne yaptın? Ben de size şarkı yazdım. Ne şarkısı yazdın ya? Hakaretten, taşsızlıktan başka ne yaşattın bana? Aa, aşk olsun, ben size ne güzel şarkı yazdım zamanında. Ben de yani dilim döndüğünce sizin için bir şeyler karalamıştım zamanında. Ne zaman ya? Hiç hatırlamıyorsunuz değil mi? Ne hatırlayacağım? Ben kendim derdindeyim. Kaç defa programda kovdun beni be. Ben bunları hatırlıyorum. Şevki'ye geç. Şiirler, şarkılar değil. Özür dilerim. Bunu ben o zaman kime yazdım Şenol Bey? Ne bu? Dinle bak. Bunu bile saçın. Ay çok duygulandı ben şimdi. Hoşça kal Şenol. Ay. İnan artık hayat çok zor. Gerçekten. Allah'ımsın. Bir şeyle kapatıyorum. Bir pervane sesiyle koşuyorum pencereye. Geldin mi bilmeden niye? Görünen o ki hayatım rüzgardı bir kandil. Ağlıyorum için için, yetmiyor mendil. Sanatçı mı, pilot mu, gerçek Şenol kimdi? Ve Şenol Bey nerede şimdi? Gerçekten gitti mi? Dön geri, doldurmadı başka biri, boşalttığın yeri gittiğinden beri. Dertleri kafandan sil, maaşını cebinde bil, hatta sigorta yapılır mühim değil. Görünen o ki hayatın rüzgarda bir kandil. Ağlıyorum için için, yetmiyor mendil. Sanatçı mı, pilot mu, gerçek Şenol kimdi? Şenol Bey nerede şimdi? Gerçekten gitti mi? Sanatçı mı, pilot mu, gerçek Şenol kimdi? Ve Şenol Bey nerede şimdi? Gerçekten gitti mi? Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Modern Sabahlar 1500 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci, Fahir Öğünç, günün gazetelerinde stüdyomuzda okuyoruz. Mı acaba? Gazeteler yok. Yok, bugün gazeteler iptal. Çünkü bugün gazetelerin manşetlerinde değil. Modern Sabahlar 1500 ile ilgili herhangi bir şey yok. Yarın da olmayacak. Ve işte Modern Sabahlar 1500'de. Mikrofonun başındayız. Biraz geceden bahsedelim isterseniz. Ondan sonra da reklamlardan sonra buralarda, bu mikrofonun başında, değişik stüdyolarda aslında devam edecek. Buradaydık, oradaydık, şuradaydık falan. Geri geldi, sokaklardaydık. Aç köpek gibi dolaştığımız zamanlar olmadı mı? Köprü altlarında yaşadık. Alt geçitlerde, bankamatiklerde yaşadık. Ama şimdi gece saat 20.30'da başlıyor. 20.30'da başlıyor. Şimdi ben baştan herkese şunu söyleyeyim. Sen mekan bana, sahibi olarak bir şeylerini... Ev sahibi diyelim. Doğru. Ev sahibi. Gelenler de konuk. Biz o gözle bakıyoruz. Bundan böyle konuğumuzsunuz sloganından yola çıkarak. Ankara'daki eviniz diyor. Ankara'daki ikinci adresiniz. Yani eğer mesela dışarıda falan kalırsanız evde misafir bizde de kalabilirsiniz. O güzel puf minderler falan var. Duruyor. Onlara güzel ben nevresim takımları da aldım. Çok güzel. Mükemmel. Peki mesela elektrik gittiği zaman falan hiç öyle bir sorun yok. Çok karanlık olmuyor mu yani içerisi? Hiç karanlık olmuyor. Jeneratör denilen yeni bir teknoloji. Bravo. Vay, vay, bravo. Vay. İkinci adresi de bu yakışırdı. Evet. Şimdi efendim herkesin sorduğu bu gece sadece Oktay Bey biraz da size de sitem ediyorlardı. Kapıda kalmayız değil mi biz orada diye. Herkes gelebilir. Özel davetlilerin maksadı onlara küçük küçük hediyelerimiz olacak. Böyle şöyle şöyle iki parça hediyemiz olacak. Ondan sonra 20.30'da İF'te biliyorsunuz yerini zaten Tunus Caddesi'nde. Gece boyunca 3 tane birbirinden değerli ne diyeyim? Sanatçı mı? Sanatçı. Eski sanatçılarımızdan. söz üstadı mikrofon emekçisi mi? Tabii 3 mikrofon emekçisi. Sen şimdi bunu dükkan sahibi olarak mı anlatıyorsun? Tabii ben dışarıdan bir gözle bakıyorum. Sen bir objektif olarak bir dördüncü kişiymiş gibi. Bu değerli pırlanta gibi gençler diyeyim artık sahne alacaklar. Espriler mi yapılmayacak, terbiyesizlikler mi yapılmayacak? Hepsi if sahnesinde gerçekleşecek. Peki, sıkça sorulan sorular köşemize gelirsek. Buyurun efendim sorun. Acaba saat kaçta orada olmamız gerekiyor Fahir Bey? Teşekkür ederim. Çünkü kapıda bazen yığılma falan oluyormuş. Yok. Şimdi 20.30'da başlayacağını biliyoruz. 20.30'da başlıyorsa kaçta... Siz... Öğleden gelelim mi biz yani? Abi ben saat 7'de oradayım yani bilmiyorum. Gelmek isteyen kaç... Kimisinin işi olur... affedersiniz o kızla buluşmuştur kızı orada şeydir işte bir oyalayacaktır bir yere bırakır falan gelecektir o zaman 8 çeyrekte herkesi bekliyorum tamam. Bak 8-8.30 arası oraya doğru yönelelim 8. Biz kaçta gelelim Fahir çünkü biz şimdi 8.30'da başlasın diyoruz da evet. Mesela bizim program da 7'de başlıyor aslında ama tabi otomatik yani onu oraya uyarlarsan o onu oraya uyarlarsan çünkü gerçek bir modern sabahlar tecrübesi olması için ya hayatımızda bir kere diyorum bir terbiyesizlik yapmayalım 8 ben ikinizi de saat 7'de yanımda görmek istiyorum. O senin dediğin sabah 7 Fahir. O başka bir şey. O zaten hepimizin her zamanki temennisi. Abi tamam o zaman 9-9.30 gibi gelirsiniz. Bence 8.30 uygun ya. 7 diyelim. 8.30'da orada olalım. Eğer 8.30'da orada sahneye çıkacaksak. Evet. 7'de gelirsek önceden hazırlık yapmamız gerekir. Evet. Bir çok saçma bir şey. Ne yapacağız? Yani bu hazırlık yapmak da yani bugüne kadar... Yaptığımız şey değil, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Hazırlık dedim. Yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Bir hazırlıkla bir mikrofon karşısına çıkmanın ne olduğunu bilen insanlar değiliz. Doğru. Hazırlık dediğiniz şey değil mi? Bir temizleneceğiz. Güzel benim çok güzel ıslak mendillerim var. Hepimiz birbirimizi güzelce temizleriz. Çünkü kulise bir şey istiyor musunuz? Ben iki tane bornoz söyledim. Ben havlu istiyorum. Oktay, bir dakika ya kulise ne kulis hizmetleri. Ben çünkü aynı zamanda ev sahibi olduğum için sağ cebimden alıp sol cebime koyacağım. Ben şimdi çok terleyen adamım abi. İkiniz de terliyorsunuz ha, ben de terliyorum. Ben çok o yüzden ben tişörtlerimi getirsem orada böyle hani mini buzdolabının yanına evet. Mini gardırobu koyarım ben. Öyle ben ne isteyeceğimi buldum kuliste. Ne istiyorsun? Döner. Hocam. Ama öyle bir İskender söylemekle değil. Döneri dalından yemek istiyorum. Madem kulis şımarıklığı yapacağız. Hocam tamam o işi halledeceğim. Ben böyle bir dal döner. Bir dal döner. Onu böyle çevirip bir de dönerci başı. Tamam çok kuliste. Güzel. Orada ben daldan yiyeyim. Bravo. Sahneye de ben bir tane temsili yaptırmıştım. Olmadı kulisten onu oraya taşırız. Hı-hı. Oktay'a havlu. Ya adamın istediği. Ne istiyorsun abi? Bir renk tercihin var mı? Yok abi. Açık renkli olsun bir de böyle şey olan. Böyle hani. Emici olsun. Kadife gibi olmasın yani. En sevmediğim anladım. Havlu tipi öyle bir çiçek. Yeni havlu olmasın diyorsun. Ben evden getireceğim onu. Sahnede de dönerler olsun. Ben ara ara kalkıp dönerimden ısırırım. Tekrar dönerim. Çünkü çok güzel. Mesela Axl Rose da öyledir. Ara ara kulise gider. Dönerinden ayrılmıyor. Ne yiyor? Sahneye döner. Ben de öyle istiyorum ya. Yani. Ama sahneden ayrılmadan bir yere böyle mikrofondan çekilip dalından döneri bir ısırık, iki ısırık artık. Orada ustayla böyle bir selamlaşıp tekrar mikrofon başına dönmek istiyorum. Hocam çok güzel. Fayrol sizin arka bahçe var ya. Evet. O bahçeye yaptır çünkü hafızan Allah kulise falan yaptırırsan ertesi gün kapanır. Açıklayamazsınız kapanma sebebini. Neyi kapanır abi? Dükkandan bahsediyorum kapanır diye. Çünkü duman olacak ya biraz içerisi. Tabii. Dönerden doğru. Dolayı. Döner duman yapar. Ama performans... mis gibi de kokacak öyle düşünün. O yağlar bağlayacak. Doğru. Hocam kıyafet olarak ne düşündünüz? Kostüm olarak diyorum. Ben işte sen şeyle çıkacaksın. Küçük don açık. Body varlar var ya onlar. Soğuk olacak diye korkuyorum. Ben aşağıya ısıtıcı da koyduracağım. Hiç merak etme. bir tane tüyün diken diken olmayacak. O konuda için rahat olabilir. O garantiyi veriyorsan o tabii ki ben de onunla çıkarım. Ama ön hazırlığımızı yaptığımız için zaten ben gerekli önlemleri de alacağım. Oktay senin nereye ısıtıcı koyacaksın ya? Sahnenin altında elektrikli ısıtıcı mı? Aha. Abi o tutuşur bir şey olur. Bir yanımızı yanar bir şey olur. Merak etme. Çünkü ben böyle dökümlü bir şey giymek istiyorum. Saç yaptırayım abi. Saç altından da har ateşi basarız. Orada da dans mı edeceğiz saçın üstünde? Bir şekilde. Öyle eğitimimizi verecek bari bize. Oktay kadife takımı zaten giyiyorsun. Onu da hiçbir, çünkü çok özel günlerde giyiyorum. Ben onu keseyim mi ya? Strapless takım kadife aynı zamanda. Süper olur abi. Ceketin sırtını açarsan güzel olabilir. Bu kuşum aydın zamanında öyle çıkardı sahneye Çeşme'de ve çok hoştu. Ben öyle bir şey yapayım. Reklamlarla devam edelim. Tamam, reklamlardan abi. Sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahların ilk zamanlarında CD'lerle çalışıyorduk stüdyoda. O zamanlarda bir mutfağa koşup gelmek gerçekten çok vakit oluyordu. Böyle uzun şarkılar sabahın teneffüs şarkılarıydı. O yüzden çok sevdiğimiz şarkıdır. 6,5 dakikalık süresiyle. Modern Sabahlar 1500 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar gazetelerde hayatımızı değiştirecek önemli konuları masaya yatırdık. Masaları çıkarıp oynattık. Ve bazı konular her zaman dönüp dönüp karşımıza çıktılar. Biz de Modern Sabahlar olarak tavrımızı koyduk. O konuları bir kez daha hatırlayalım isterseniz 1500. programda. Tabii canım. Ben bir sayayım. Say aklıma abi gelenleri. Siz de ekleyeceğiniz varsa bu listeye ekleyin. Ondan buyurun sonra efendim. Seçelim başlayalım. Şimdi robotların düş yaşamı diye bir şeyi ele aldık uzun süre. Evet, robotların düş yaşamı, robotların kahve oyunundan bahsettik. Kahve oyunundan dünyayı bahsettik. Ele geçirip hepimizi köleleştirmesinden. Ne oyunu? Otelle lobi. Evet, lobi faaliyetleri. Otelden mi çıkardın faaliyet lobiyi? Abi lobi başka nerede var otel dışında? Bir de diaspora var. O da mesela lobinin hemen arka tarafı mı oluyor faaliyet? Tabii abi, bu robotların lobi faaliyetleri sayesinde yarın öbür gün dünyayı ele geçireceklerini defalarca evet yanlış duymadınız, defalarca dile getirdik. Ve yani bununla ilgili skeçler yaptık daha iyi anlaşılsın diye. Espriyle söyledik olmadı. Bağıra bağıra söyledik olmadı. Bir açık kere ben yayında söyledim. Ağladım ya. Açık açık söyledik. Ben dedim bu robotlar açık istemiyorum artık. Robotların kölesi olmak istemiyorum bu yaşımdan sonra dedim. Ama yarın öbür gün belki biz değil ama bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız birer robotların kölesi olarak. Şimdi hocam devrik cümle kullandım. Olmadı. Ama, birer robot kölesi olarak hayatlarına devam edecekler. Yapacak bir şey yok. Yok onu biz... Ege düşünsün, Oktay düşünsün. 1500 programdır. Biz yapmaya çalıştık burada uyarılarımızı. Sen gerekli önlemleri aldın. Ama sanki biz burada konuşmuyormuşuz gibi her gün yeni bir robot yapıldı. Haberi. Şimdi koşan robot yapıldı. Yok müzisyen robot yapıldı. Bir yok sonraki, zevk robotu yapıldı. Bir sonraki adım hiç düşünülmüyor. Bunlar yapıldı. Yarın öbür gün daha yani nereye koşan robot varsa yarın öbür gün yakalayan robot da olacak. Evet. Yani boşu boşuna koşmayacak. O koşup yakalayacak. Ve bunu yakaladıktan sonra da tutacak. Hemen orada birileri gelecek. Sen onu tutmaya devam et. Ben sana yeni özellik ekliyorum. Yakalanmış robota ne tip bir özellik ekleneceğini de ben buradan söylemek istemiyorum. Söyleme zaten. Bunu açık açık yani bu noktaya kadar getirdik. En son yaptığımız şey robot adam. Hatırlıyorsunuz. Robot adamı da yaptık. Robot adamdan artık daha açık bir şey olabilir mi ya? Robot adam sen insan mısın diye soruyordu adam karşıdaki sanatçı. Adam şarkı yaptı ya. Şarkı yaptı ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Adam var ya yani iyilikle söyledik olmadı. Bağırdık çağırdık olmadı. Ağladık, yalvardık olmadı. Şarkılarla o genç dimağlara... Efendi gibi ben söyledim olmadı, sen söyledin, Oktay söyledi olmadı. Ben dedim ki bunu belki... Şarkıyla. Cem Karaca söylerse olur dedim. Ama olmadı. 1500 olmadı. Programdır demek ki. Onu o zaman... Bir 1500 program daha konuşuruz ama. Biz bunun gerçekleşmesini engellemek için gerekirse 15.000 programda konuşuruz. Bravo. 15.000 mi? Gerekirse dedi canım. Gerekirse gerekmez dedi. Bence zaten. Bence de 2-3. Hocam 6-7 yılda eğer 1500 ise 15.000 olması için temiz bir 60 sene gerekiyor. Kaba bir hesapla. Onda da 3 kişi ben olamayacağımız kesin gibi görünüyor. Şöyle bir şey olur belki. Ben varım ama sizi bilemem. Başka başka modern sabahlar olur. Evet biz gideriz. Her köşede 3 genç bir araya geldiği zaman insanları modern sabahlar kisvesi altında uyarırlar. Aman robotlara şey yapmayın, bu kadar taviz vermeyin, bu kadar hocam, hayatınızı az önce almayın. Kisve dediniz değil mi? Aha. Bir de kısmet der misiniz? Şimdi onun dışında 1500 hattına hatırına söyle. Kısmet dediğim bir. Hey yavrum be. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Bugün temiz bir sayfa açacağımız gündür. Doğru. Gün bugündür. Defayır. Bunu bir yere bağlaman lazım. Bu yere bağlamam lazım. Nedir? Bu robot meselesi 1500 defa konuşuldu. Bir 1500 defa daha konuşulmasın. bunu artık. Bunu az önce konuşulsun dedim ben işte gerekirse. Ha, eğer gerekirse konuşulsun. Gerekmiyorsa da niye konuşuyoruz? Hayır, bunu bir yere bağlamayacaksan bir başka konuya geçelim. Geç abicim, ben onu şimdi bir yere bağlayacağım. Bir yerden yakalayacağım yani. Yaşıyoruz, güzel eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Peki ya ölüm? Ölüm mü? 1500. programımızda bunu da ele aldık. Yapma, 1500 okay. Program içinde nasıl mezarlar istediğimizi konuştuk mu, konuşmadık mı? Konuştuk, defalarca konuştuk. Defalarca konuştuk. Evet. Ve sonunda yani bu böyle bir boş konuşma olarak da kalmadı. Herkesin mezarı da belli. Belli. Vasiyeti belli. Ege'yi Esat 4 yolda bariyer altına. Kız tümseyinin altına. Evet, yani güzel bir kaplama görülecek şekilde. Ama yani şeffaf bu yanlış malzeme. Anlaşılmasın. İnsanların hızını öldükten sonra insanların hızını kesmeye başladı değil de insanları bir an olsun o hız tümseyinde durup düşünmeye sevk eden bir mefta olmak için. Hocam nasılsınız biliyor musunuz? Yani ölümle yaşam arasındaki o incecik ama çok derin çizgide bir sembolsünüz. Teşekkür ediyorum. Oktay Bey'in zaten biz ne yapıyorduk seni abi? Dolduruyor muyduk? Ben galiba bir küpün içine lor gibicesine. Doğru, bu öyle bir şey. Sıkma. Yani evet, doğru. Orada yayık ayranına, efendim, tulum peynirine bir gönderme, Anadolu'nun çeşitli motiflerine bir gönderme olsun diye. Hocam çünkü de seni bir at arabasıyla bütün Anadolu'da dolaştıralım sonra. Küpün içinde mi? Ama şeffaf bir küp. Şeffaf mı? Tabii. Ben böyle mi yatıyorum? Onun içine basacağız abi. Göreceğiz. Yoksa tamam. Görülmedikten sonra edep yerlerini kapatırız. Güzel. Tamam, şeffaf. Yapraklarla. Şeffaf. Asma yapraklarıyla. Bir de aspirin atılır diyorlar, turşuya falan özellikle. Hocam o böyle bir kekremsi tat veriyor, ben pek sevmiyorum. Tat mı? Öyle bir beklentin olmasın lütfen Fahir. Ben huzurlu bir şekilde o küpün içinde durmak istiyorum. Ben sevmem, yerel şeyleri pek yemiyorum zaten. O yüzden çok... Benim de kıyma olarak buzlukta saklanacağım. İhtiyaç olduğu zaman çok çözülecek. Ve kullanılacak. Ben çünkü, yani hepsini birden çıkarıp çözdürürsen bir daha donduramazsın onu. Tabii ki. Ben geri dönüşümden yanayım biliyorsun. Yani karma felsefesinin de tabii ki hayatımda çok büyük etkisi vardır. Ama Fahir, senin için şeyi düşünmüştük. Ne? Bu kıyma paketlerin üstüne senin yüzün. Tabii ki. Böyle tabii gülen ki. Bir yüz. Fotoğraf gibi. Ne yediğimizi bilelim. Bilelim. Değil mi? Yani orada benim bir de şeyim olacaktı biliyorsunuz. Hani böyle kasaplarda ineğin parçaları. Haritası olur ya. Benim de aynı şekilde. Haritası. Aynı şekilde o olacak ve çok güzel olacağını tahmin ediyorum. İhtiyacı olanlar. Döş nerede? Antrikot nerede? Bufile nerede? Benim döşüm nerede hakikaten? Onu artık kasap bilir. Ben de bileyim. Nasıl abi? Siz yapmayacak mıydınız? Paniğe kapıldın değil mi? Döşün nerede deyince. Evet abi, döş denir mi adama ya? Ya onu kasap kat kesecek. Kasap bilir, ben şimdi yanlış bir yer gösteririm. Olmaz, sizin birisi gider. Benim gösterdiğim yeri alır. Evde açar paketi. Biz döş alacaktık. Şey çıkar. Evin genç kızı paketten öyle bir şey görür. Yani rahatsızlık olur. Doğru. Ondan sonra imar gelmeden önce biz bunu 2000 yılında 2001 yılında konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şu ayda. Evet. Birer arsa çekelim dedik kendimize. Ayda, Mars'ta. Her dinleyicilerimize de söyledik. Ay, Mars, bunlar değerlendirilecek. Ya o zaman mortgage arsa falan da yoktu. Yoktu. Biz böyle güzel bir şey yapalım dedik. Tutsat. Tutsat kabul edildi tabii mi? Tabii şu anda haberlerde tutsat olarak geçiyor. Ben de tutsat diyesin geldi. Ne biçim abi o tutsat? Mortgage kullanmıyoruz lütfen. Mortgage kullanmıyoruz. O zaman mortgage vardı. Bizim bunları konuşurken dediğim zamanı artık herkes daha bilet. İşte dedik ki burada güzel bir kooperatif kuralım. Dedik. Ayda arsaları kapatalım. Senin belediye başkanlığın konuşulmadı mı hocam? Defalarca konuşuldu. Defalarca. Tabii ki adamı belediye başkanlığına aday gösterdik ama maalesef ki bir takım Bizans oyunları neticesinde adam dünya dışına çıkışı yasaklandı vergi borcu yüzünden. Ve bugünlerde görüyoruz işte ayda en çok arsası olan, en çok araziyi kapatan ülke yok Japonya, yok Amerika, yok bilmem ne. Biz eğer erken davranabilseydik. Adam hizmet adamı be. Neden? Bizde hep laf. Uygulama sıfır. Bence bundan sonra bu 1500 bir dönüm noktası olsun. Bundan sonra artık uygulama da başlasın. Doğru hocam. Yayında bir şeylerden bahsediliyorsa ertesi gün hemen ve hatta stüdyodan çıkar çıkmaz onun uygulaması yapılsın. Kaç defa konuşuldu burada? Eduba konuşuldu be. Fahir'i evlendirme konuları. Aha. En son kraliçe buradaydı. Ne oldu? Kaçırdık. 10 metre yakınına gittik mi? Yok. Maalesef kaçırdık abi. Ve Fahir'in üşengeçliğinden. Benim de alakası yok abi. Hep havada kalıyor. Destek bulamıyoruz. Arkamız boş. Doğru. Destek bulsaydık Türk Zeka Vakfı'nı ele geçirdik şimdiye. O da hep böyle bir şeytani planlar falan kuruldu. Gerçi orada Emrah Halıcı'ya çattık her seferinde. Daha akıllı olduğu için her seferinde planlarımız fısladı çünkü ama. Çünkü adam Türkiye'nin belki de dünyanın en zeki adamlarından biriyle mücadele etmeye çalıştık. Bu üç genç dima. Ama biz üç kişiyiz işte orada. Orada. Avantajımız var. Onu işte kullanamadık. Abi kullanamadık işte. Yine avantajımız var. İşte böyle gene bir avantajımız olduğunu bilmek iyi. Bundan sonra şimdi bir de çok dağıldık. Uzaya çıkalım diyoruz Edu Bay'la. Ayda arsa kapatalım diyoruz Mars konutlarıyla. Ondan sonra zeka vakfını ele geçireceğiz. Dernek faaliyetlerimiz devam ediyor. Prens senin... mi olacağım? Bir zaman parti kuruyorduk, gidelim parti ziyaretleri yapalım, kebabı bedavaya getirelim diye. Hocam partinin adını tekrar telaffuz eder misiniz? Ama seçim yasakları var hocam. Parti neydi ya? Parti neydi bizim unut. Partimizin adı? Monarşik Türkiye partisi. Ama o benim prensliğimin partisi. Gerçi bu... E tabi onun üstüneydi. Bu adam Sayman oldu. Ben genel Sayman'ım. Ben zaten Zeka Vakfı'nı da ele geçirsek benim hedefim Saymanlık. Uzaya çıksak da benim hedefim Saymanlık. Bu kadar dağılırsan... Bundan sonra yani biz de istiyoruz da program renkli olsun, değişik konulardan bahsedilsin ama yani her bahsettiğimiz konuda proje üretiyoruz. Tabii ki. Fikir adamıyız biz yahu. Ve uygulayamıyoruz. Ha. Ama isteriz ki bazıları da uygulansın. Hadi biz uygulamayalım, birileri uygulasın, bizi de onur konuğu olarak ya, fikir babası olarak bu oluşumların içine alsınlar. Çok özür dilerim de Bizans oyunları falan diye düşünüyoruz da acaba diyorum bizim üzerimizde nazar mı var? Var. Ben başka bir açıklama bulamıyorum. E o zaman niye biz hiç abi 1500 programdır bir kurşun döktürme teknolojisine başvurmadık? Doğru. Bu akşam ben... O da bizim hatamız. Ben çünkü ben dikkat ediyorum programlar sırasında da sürekli esniyoruz biz. Doğru. Evet. Ege'nin kirpikleri top top. Bak senin gözlerin çipi çipi. Şuna bak, balon gibi. Abi bu akşam o zaman ben herkesin gözü önünde, çünkü orada yine tüm nazarı alalım diyorum ben. Kurşun mu döktürelim? Toplu nazar. Çünkü insana zaten esas nazar seveninden değer. Biz çocuğu ne zaman güzel giydirsek artık güzel demiyoruz. Çünkü anne baba nazarı. Bunu ben internette de araştırdım. Öyleymiş yani. Anne baba nazarı en çok değermiş. Kesmiyor muymuş abi? Yok yok. Annenin ya, nazarını keser de. Bilakis arttırıyormuş annenin nazarını. Hadi nazar deposu tabii diyorlar. Hem bir vitamin deposu hem bir nazar deposu. Çocuğu besleyeyim derken nazara boğuyorsun, haberin yok. O zaman bu akşam şöyle güzel bir şey yapalım. Kurşun senin döktürelim. Dükkanda Fahir, kurşun döktürelim. Çok güzel olur abi. Ama şey olur mu ya, basarlar mı acaba orayı? Burada manyak şeyler yapıyorlar diye. Olur mu abi, o adet zaten. Ben geçen gün Gençler Birliği'nin bütün futbolcularına da döktürdüler. Hayır, hayır şunu soracağım. Onu şimdi bulalım o zaman, o kurşun için. Yani topuk dökümlerde tecrübeli birisi. Şimdi şeyin kurşuncu olur mi? Ayarlayamaz kurşunu. Bu Faik diye isim geliyor. Faik şeyin kimin? Seda Sayan diye isim geldi. Öbür Safiye Soyman'ın şeysi var ya, Faik. Ha, evet. Ha, onun bir tane mekanı var. Orada o adam yaptırdı zaten. Süper ya. O biliyor. Ben onunla bağlantıya geçeyim. Nereden biliyorsun Faik bunları sen ya? Abi bizim camia küçük ya. Orada. Bizim camia derken Faik abin ve sen mi? Yani sizin camia dediğin şey mi? Okuma, üfleme ve kurşun dökme camiası. Hayır yani mekan sahipleri anlamında. Onun da güzel bir çorbacısı var. Öyle biliriz biz bu işleri. Sen o zaman onunla konuş mekancı olarak. Faik abi böyle ne kadar kurşun lazım, bunları da biz mi alacağız, kurşuncu mu getiriyor? Abi kurşuncuyu nereden bulacağız bir de, yani o var birinci dakikada daha. Oktay benim. O zaman sen Saymansın, saman, çünkü bizim programın dışa bakan yüzü sensin. Evet. Saman pazarından git abi, bir kilo mu iki kilo mu artık neyle bir şey al yani. Abi kilo nasıl kurşun, ne yapıyorsun ya, ordu mu kuracağız? Niye abi? 100 gram bir şey dökülür herhalde. Ne bileyim ben. Ama o nazarına göre. Bizde çok var. Bizde çok var. Bizde çok var. O bir de doğru. Nasıl olacak o yani? Onu bilen birinin yapması lazım. Ya malzemesiyle birlikte gelsin abi o bilen biri. Hakikaten kurşuncu getirsin malzemesini. Biz tülbent getiririz. Bir şey getiririz. Yemeni getiririz. Tülbent yemeni bakıyorum. Yöresel şeylere de hakimsiniz. Onları da Oktay getirir. Bende bandana var. Var bende. 4 tane tülbent var ben. O zaman şey de mi yapsak acaba ya? Bu nazarsa. Şu benim biraz bellerim ağrıyor. Kupa çektirelim. Kupa çektirelim şeyden, kurşun döktürttükten sonra. Gelen konuklar seni böyle kapıya bir yat, çiğnesinler. Üzerinden mi geçsinler geçerken? Yok o da nazar olur da. Ay, nazar olmaz da başka bir şey olur. Ya o şey olur. Cin olur. Hayır canım takıl. Cin olur cin. Takılırlar abi takılırlar. Öyle bir adamı, şey var. İçine cin kaçar bunun o zaman. Hay kulunçtan kurtaralım derken. Yani bir de 1500 programdır devam eden radyo programı yok Türkiye'de. Bir de o taraftan nazarımızı bol diyoruz. Doğru. Maalesef. O zaman şunu isteyelim. Bir Stüdyo FM vardır belki TRT FM'de. Erhan Kolun Stüdyo FM mi? Hayır ya. Stüdyo en eski programı. Ha Yavuz. Yavuz Aydar'ın abinin programı. Evet. Ondan başka bu kadar uzun süreli millet çünkü radyolarını değiştiriyor. Bizim gibi böyle biz buradayız ya paşa gibiyiz diye takılmıyor. Biraz iş olarak gördükleri işte herhalde. Şöyle bir şey. Onun nazarı esas bizde toplandı. Doğru söylüyorsun. O zaman hazır senin dükkanda böyle giriş sabitken Fahir. Çok garip bir cümle söyledim ama. Giriş herkes girerken destur desin. Destursuz çıkış. Destursuz giriş çıkış olmasın abi. Mesela siz bir şey basıyor musunuz giriş çıkışlarının olması? Onun üstüne destur yazdırayım ben abi. Yok abi, girerken herkesin görevi ödevi olsun. Herkes de bu anlayışı sağlar. Bodyguardlar zorla dedirsin ya. Ha ya da destur, evet. Zaten para almıyoruz abi. Para evet, almıyorsunuz. Beyefendi bakar mısınız, destur demediniz galiba diye demeyin. Dışarı alsın. İçeride nazar şeyi olmasın, çarpılmayalım. Tabii ki canım. Tabii, vallahi güzel fikir. Ben bunları not ediyorum abicim. Akşamleyin üstümüzde bir gram nazar kalmayacak. Sana bir tabela yaptıralım mı dükkanın girişine bu gecelik? Ben saman pazarına gitmeye bak bunun için razıyım. Destur destursuz girmeyiniz. Saman pazarına gidersen yine burada dile getirdiğimiz porno, pornocular da orada duruyor mu? Çünkü en son bir baskın olmuştu, temizlenmişti modern sabahların uyarısıyla. Alayım bir mı? Kontrol et. Ha, kontrol edeyim sadece. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Bir öykü, bir şarkı. Merhaba. Bir öykü, bir şarkıda buluştuk yine. Hayatın sıcaklığını paylaşmak ister misiniz benimle? Yaşamın her anında hazineler gizlidir. Hazinelerin peşine düşer misiniz benimle? Dünyanın en zengin insanı, elindekilerin kıymetinin farkında olan insandır. Katılır mısınız bu görüşe? Yeniden merhaba gönül dostları. Bir öykü bir şarkıda bir dinleyicimizin başından geçen hikayeyi paylaşacağım sizlerle. Ve o paylaşımdan yeni hazineler doğacak hazinelerinize. Kardelen rumuzuyla yazmış dinleyicimiz başından geçen ilginç ama yürekleri sıcacık eden o olayı. Yırtık pırtık paltolar giymiş iki çocuk kapımı çaldılar. Eski gazeteniz var mı bayan? Çok işim vardı. Önce hayır demek istedim ama ayaklarına gözüm ilişince sustum. İkisinin de ayaklarında eski sandaletler vardı ve ayakları su içindeydi. İçeri girin de size kakao yapayım dedim. Hiç konuşmuyorlardı. Islak ayakkabıları halıda iz bırakmıştı. Kakaonun yanında reçel, ekmek de hazırladım onlara. Belki dışarıdaki soğuğu unutturabilir, azıcık da olsa ısıtabilirdim minikleri. Onlar şöminenin önünde karınlarını doyururken ben de mutfağa döndüm ve yarıda bıraktığım işlerimi yapmaya koyuldum. Fakat oturma odasındaki sessizlik dikkatimi çekti. Ve başımı uzattım içeriye. Küçük kız elindeki boş fincana bakıyordu. Erkek çocuğu bana döndü. Bayan, siz zengin misiniz diye sordu. Zengin mi? Yo, hayır diye yanıtlarken çocuğu gözlerim bir an ayağımdaki eski terliklere kaydı. Kız elindeki fincanı tabağına dikkatle yerleştirdi ve sizin fincanlarınız, fincan tabaklarınız takım dedi. Sesindeki açlık karın açlığına benzemiyordu. Sonra gazetelerini alıp çıktılar dışarıdaki soğuğa. Teşekkür bile etmemişlerdi. Ama buna gerek yoktu. Teşekkür etmekten daha öte bir şey yapmışlardı. Düz mavi fincanlarım ve fincan tabaklarım takımdı. Pişirdiğim patateslerin tadına baktım. Sıcacıktı patatesler. Başımızı sokacak bir evimiz vardı. Bir eşim vardı. Ve eşimin de bir işi. Bunlar da fincanlarım ve fincan tabaklarım gibi uyum içindeydi. Sandalyeleri şöminenin önünden kaldırıp yerlerine yerleştirdim. Çocukların sandaletlerinin çamur izleri halının üstündeydi hala. Silmedim ayak izlerini. Silmeyeceğim de. Olur, unutuveririm nedenle zengin olduğumu. Akşam kocam geldi eve. Ne lan bu bir çamur içinde ev, yani eve mi giriyoruz, sokağa mı giriyoruz, Allah'ın belası karı diye bağırdı bana. Kocacığım lütfen, lütfen bağırma. Bir saniye anlatmam. Şaka diye kocası bana geçirmiş. Tokadı ağzıma patlatmıştı. Mutfağa gitti. Ne yemek yaptın lanet karı dedi. Ve tencerenin içinde patatesleri görünce yine bir patates, Allah'ın cezası, patates tarlasına döndü içim diye beni tekme tokat mutfakta dövmeye başladı. Yerlerde savuruyordu ve şöminenin önünden kaldırdığım sandalyelerle belime belime vuruyordu hayvan herif. O sırada kapı çaldı. Allah komşular imdadıma yetişti diye kapıya koştuğunda o iki küçük çocuğu gördüm paçavraları içinde. Kakao içmeye geldik. Kakao hastası olduk biz. Hayatımızda kakao görmemiştik. Senin evinde gördük. Kakao ver. Kakao küçük kardeşim kakao komasına girdi diye bağırmaya başladı. O sırada kocam ne? Zaten kendimiz aç köpek gibi geziyoruz. Bir de bu sidikli çocuklarımı besleyeceğiz diye bağırmaya başladı bana. Beni tekmelemeye başladı. Çocuklar da katıldı. Kakaodan gözleri dönmüştü. Vuruyorlardı. Her tarafımı vuruyorlardı. O gece halıdaki çamur izlerine kan izleri de karıştı. Onları da silmeyeceğim. Onları da silmeyeceğim. Neden de zengin olduğumu bu izlerle hatırlayacağım. Evet. Bir öykü, bir şarkının sonuna geldik. Neden de zengin olduğunuzun farkında mısınız? He? Hatta ne eşeklere ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, Etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım bizlerle. Demircan abi günaydın. Günaydın. 1500 defa günaydınlar olsun sana. Çok teşekkürler Demircan abi. Hakikaten çok güzel bir şekilde bağladınız. Efendim? Duygusal anlar yaşıyoruz. Şu anda Zira ve Kara okula gitmedi. Bugün göndermedim okula. Bugün tatil mi ilan ettiniz? Bugün gitmeyin dedim. Çünkü dedim bugün 1500 kere dedim bağlanacağız dedim, konuşacağız dedim. Nasıl 1500 kere bağlanacağız ya? Yani şimdi o işin esprisi tabii de. Nasıl espri anlamadık onu? Yani bizi dinlesinler diye yani, anladın mı? Nasıl anlamadım? Yani şimdi bu... Şimdi biz Modern Sabahlar olarak ben senin evet. programınızda çok eskiden beri yok muyum? Tamam evet. Varım. Ben olduğum zaman ilk başta yanımda kim vardı? Kimse yoktu Demircan. Bir Çiçek ablam vardı. Çiçeğim vardı. Sonra neleri neleri yaşadık beraber sizin. Ya beraber yaşadık ama onlar ne bilsin Ege. Ondan yavaş yavaş öğrenecekler. Hayatı öğrenecekler. Doğru. Anladın mı? O yüzden okula göndermedim. Çiçek ablan dedi ki ben gidiyorum canım dedi. Ben dedi kulakçıklarla dinlerim dedi. Ha o işe gitti. O işe giderken şu anda dinliyor. Ama kızımla oğlum yanımda. Aman ne kadar güzel Demircan. Kızım derken maymundan bahsediyoruz. Ne güzeldi o sizin çocuk için uğraşılarınızı falan burada yayında konuşmuştuk. Sonra mucize gibi bir anda bir maymun bulmuştunuz sizin eve gelmişti. Ya yani onları şimdi tekrar üstünden geçmeyelim. Çünkü yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. Mesela Kara. Kara şimdi zaten tam şey sorma dönemine geldi eve. Ben niye insana benzemiyorum diye mi? Yok ben nasıl oldum diye. Yani nasıl böyle oldum mu demek istiyor yoksa gerçekten nasıl bizim eve durup dururken geldiğini mi? Ondan ben de şimdi onlara yavaş yavaş hemen anlatamıyorum böyle onları. O yüzden dinleyerek oynayayım. Zaten siz anlatmayın Demircan abi. Neden? Saçma sapan bir şey anlatırsınız çocukların kişiliklerini bozarsınız. Şimdi o yüzden ben de bugüne husus olarak bugün futboldan bahsetmeyeceğiz. Ha, hay Allah. Ne oldu? Sanki her gün futboldan bahsediyorduk. Şimdi o yüzden bir şiirle ben şey yapacağım. Aa bak bu çok güzel oldu. Şimdi bir şiir olacak çünkü benim çocuklar da olduktan sonra şiire falan da fazla vakit ayıramaz oldum. Onu da 1500. program şerefine adeta bir onur mücadelesi veriyorum şu anda. Nasıl anlamadık onu? Yani bilemiyorum. Ben güzel olduğunu düşündüğüm kelimeleri arka arkaya sıralamaya çalışıyorum. Çok güzel Demircan abi. Ben sizi şiir için ayarlamalar falan yapayım mı? Şiir için ayarlamalarını yap. Bir hamam gibi bir şey olsun. Hamam istiyorsunuz. Hamam gibi bir şey olsun. Güzel olsun. Şiirin başlığını veriyorum. Alalım. 300-400 değil. 1500. Çok güzel Demircan abi. Ben hazırım. Siz de hazırsanız isterseniz başlayalım şiirin. Yer bakalım. Güzel. 1500. Bu başlığında devam ediyorum. 1500'dür benim adım. Yıllar geçer, zaman akar, adım adım. Neler değişmedi ki 1500'de hayatımda? Önce çiçeğim, sonra melek yavrularım. Ne 300'dür ne 400, aslan 1500'dür. Yalandır 300-400 diyerek diskolarda dans etmek. Demirci abi, 300-400'e biraz fazla vurgu yaptınız. Bence arada 600-700 falan da değişik ama rakam. Ama onun esprisi var ya. Ne esprisi neydi? 300-400-300-400. Anlamadın mı? Hayır. Bak, ne şimdi sonunda anlaşılıyor bak. Yalandır 300-400 diyerek diskoda dans etmek. Öyle bir dans yok demin. Çok özür dilerim, araya giriyorum ama yok öyle bir dans yok. Ama şiirin sonunda anlaşılıyor. Çünkü burasını dinlemezsen anlamazsın. Tamam tamam. Esastır 1500'de rock'n'roll diyebilmek. Çoğu zaman tartıştık modern sabahlarla. Aynı fikirlerde olmasak da, ayrı düşünsek de. Ben sonuna kadar Ankara güçlü olsam da, futboldan anlamasa da Ege. Fahir çiçeğimin hastası olsa da sevdik birbirimizi. Zira hayatım der modern sabahlar. Kes. Anlamadım ben bazı kısımları. Neresini anlamadım? 300-400'ü hiç anlamadım demiş abi. Nedir yani 300-400 dediğin ne yani? 300-400 diye dans var ya oğlum. Ne tip diskolarda hangi kim öldü 300-400 diye dans ediyor ya? Sen benim gittiğim yazlıkta öyle açık diskoya gitmiştik. 300-400 diye dans ediyordu insanlar. Ben de ona dedim yeni. Ha doğru. Anladın mı? Anladım, mantıklıymış. Sen diyorsun 600 sene ama onu deseydim çok komik olurdu şiir. Evet, biraz saçma olacaktı. Saçma olurdu. O yüzden bunun üzerine. Bir de burada 300-400 değil 1500 önemli akacım. Evet doğru, onu iyi vurguladınız yani. Akacım akşam pasta kaçıyor musunuz? Ha siz geliyor musunuz? Müsaitseniz biz de kalmak istiyoruz. Yani biz derken ben ve Çiçek ablan, tabii ki de çocuklar eğer çok uygun değilse kalmaz. Eve mi geliyorsunuz siz? Size kalıyoruz. Biz yokuz ki evde. Nerede? Yani neredesiniz? Biz Fahir'in oradayız. Fahir'in evinde mi toplanıyorsun? O zaman ben tek gelirim. Niye? Bekar evi diye mi orası? Hayır, neden? Fahir, çünkü Çiçek ablan da bir şey. Ben o zaman gelirim. Fahir evine gelirim. Nerede oturuyordu? Şimdi bu hani papa gelmiş diye ülkemize. Evet. Onun geldiği yerin yakınlarında. Ha. Oradan bulursun. Ama biz yani Fahir'in evde de olmayacağız. Biz işte Fahir'in dükkanında oluyoruz. Ha ha. İf'te. Nerede? İf. Neredeydi o akacığım? Tunus Caddesi'nde Demircan abi. Bizim buraya yakın mı? Peki sen bizi geçersen alabilir misin akacığım? Çünkü çocuğumuz var bizim. Demircan abi, biz şimdi 15 yıldır falan neredeyse ben Ankara'dayım. Hiç geçmedim oradan. Yani geçerken alamayabilirim. Gelmedin mi bizim? Gelmedim bana? Hayır. Yani hocam, bir kere geldim biliyorsunuz. Ha. Bayramda. Peki bu şimdi alakasız olacak ama bu fayır ne satıyor dükkanda? Ya bar dükkan dediğim bar. Bar mı? Performance hall yani. Efendim canım. Ben anlayamadım ama geleceğiz akşam, tamam, olur mu? Bekliyoruz demişler abi. Güzel kıyafetlerimi falan hazırladım ben. Tamam, çok güzel olacak. Çiçek abla da güzel şık şık giyinsin. Çocukları getirmeyin ama, içkili yer çünkü. Ha, zaten onlar erken yatar. Akacım öpüyorum yanaklarından. Teşekkür ederim Demir Can. Herkese de çok selam söyle. Nice 1500. programlarda buluşalım. Kesip gönderiyorum ben. Kurbanı kesip gönderiyorum. Hayırlı uğurlu olsun kurbanını. Gerek yok Demir Can. Gönderiyorum. Ya saçmalama, ne gerek var gözü kaybana. Yarın çiğ et yağacak. Modern sabah. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Radyo dinlesiniz, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar 1500 devam ediyor. Az vaktimiz kaldı. Bu az vakitte de dün fark ettiğimiz bir şeyden bahsedelim dedik. Bir şeylerden bahsetmişiz bugüne kadar, hiç aklımızda kalmamış. Unutmuşuz. Unutmuşuz. Bir de işin enteresan tarafı, dinleyiciler yayını arayıp çeşit çeşit laflar etmişler. Evet, mesela yayını arayıp tarak diyen dinleyicimiz olmuş. Kabak kemane dinleyen dinleyicimiz olmuş. Bu 7 yıl içinde 1500 program süresince yayınımızı arayıp enteresan şeyler söyleyerek hediye kazananlar veya buradaki tartışmalara katılanlar. Ben zamanında aramıştım, işte Battal Gazi demiştim, konuya böyle bir yaklaşım getirmişti falan. Veya konuştuğumuz konuları da hatırlarız hiç olmazsa. Konuştuğumuz konuları hatırlarız. Bakalım sevgili dinleyicilerimizden öğrendiklerimizi de hatırlıyor muyuz? Çünkü her şeyi bilen dinleyiciler diye bir şeyimiz var bizim. Bugüne kadar bilmediğimiz çok konu var. Daha geçen gün fule konusunu mesela konuşmuştuk. Hiç bilmiyormuşuz. İmdadımıza yetişmişti. DNA ile RNA ile ilgili ayrıntılı konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ben çünkü günlük siliyorum. Hayvancılık konusunda özellikle de bir insandan kaç kilo et çıkar konusunda bize yardımcı olan dinleyicilerimiz olmuştu. İşte böyle ayrıntılı bilgiler, bazıları unutuldu gitti. Unutulmaması için tekrar altı çizilsin diye bizi arasınlar ve davetiye kazansınlar bu gece için. If Performance Hall'da 8.30'da başlayacak Modern Sabahlar Partisi için davetiye kazanma şansınız da var. Zamanında söylediğiniz şeyler size tekrar kazandırıyor da diyebiliriz yani. Ne davetiyesi ama yahu diyen olduğu gibi Fahir sanki. Hakikaten bedava geceye ne davetiyesi? Bedava geceye özel davet ne oluyor onlar? Şöyle şöyle iki parça hediye kazanıyorlar. Modern Sabahlar'dan güzel hediyeler. Tabii çok özel, kimse de olmayan şeyler. Harika bunlar. Bir CD hazırladık sevgili dinleyiciler gerçekten. Bizde bile olmayan şarkılar radyonun arşivlerinden bulundu. O CD'de toplandı. Şanslı dinleyicilerimiz o CD'den her şeyi dinleyebilecekler arka arkaya. İlk telefonumuz geliyor. Günaydın efendim. Merhaba köpekler. Hayda, kim bu ya? Levent. Ne zannettin? Siz yani 1500 program olmuş benim burada. Kafalar da 1500. 3 tane ben karşımda maymun gibi görüyorum sizi. Sen yaşıyor musun ya Levent? Hakan niye hiç aramıyorsun son zamanlar? Denk gelmiyor. Ben mı? Size şöyle 3 isim taktım. Hoş, arsız, azgın ve yüzsüz. Kim, hangimiz hangisiyiz yani? Ben onu söyleyeceğim ama önce bir test etmek lazım. Ne diyor ya, test diyor. Abi zaman... azgın, arsız, bir de ne dedi, yüzsüz mü dedi? Sen hangisisin? Ben bilmiyorum hangisiyim. Ben bilmiyorum ki arsız mısın, yüzsüz mü? Orada bunlara biraz da bakmak lazım. Köpek. Levent hiç değişmemişsin ya. Vallahi ne zamandır konuşmuyoruz seninle. Yok anam, biraz değiştim tabii. Yaşla beraber bazı şeyler artık zor. Nasıl? Zor derken? Bir gün öyle bir gün böyle şaşırdık yani. Levent Bey, biraz diğer dinleyicilerimizle de görüşmek için biz sizi uğurlayalım. Tamam anam. Tamam. Bu anamı yeni bulmuş ya. Eskiden böyle konuşmazdı Levent. Evet hakikaten. Yani yine eskiden de bir garip konuşurdu da. Biraz abi, Seda Sayan'a özeniyordu ya o. Onun şeyi vardı herhalde. Biraz onun etkisi var. Seda Sayan'ın etkisi gördüm Levent'ten. Bir öyle bir böyle dedi falan, bir şeyler dedi. Neyse sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Modern Sabahlara katkıda bulunan dinleyicilerimizden telefonlarını bekliyoruz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Ne güzel. 45 senedir sigara içiyorum. Bugüne kadar hiç zararını görmedim. 45 senedir sigara içen adam Modern Sabahların en eski konuklarından biri. Nasılsın? 45 senedir sigara içiyorum. Bugüne kadar hiçbir zararını görmedim. Şimdi biz 7 yıldır yapıyoruz programı. İlk bağlandığınız zaman da 45 senedir içiyordunuz. Bıraktı herhalde. 45 senedir sigara içiyorum. Bugüne kadar hiçbir zararını görmedim. Peki bir şey sormak istiyorum. Kaç senedir sigara içiyorsunuz? 45 senedir. Peki 45 senedir sigara içiyorsunuz. Bugüne kadar ne gibi değişiklikler oldu? Sesiniz biraz şey gibi. Ne zararlarını gördün? Teşekkür ederim. 45 senedir sigara içiyorum. Bugüne kadar hiçbir zararını... Çok teşekkür edelim bence Ege. Bir şey söz üstadımızı daha kaybettik. Ay ay. Ayıp oldu tabii bu. biz başka şeyler bekliyorduk dinleyicilerimizden. Onlar da bir yerde dinleyici aslında. Günaydın efendim. Günaydın. Siz hangi tiplemesiniz, biz sizi hatırlayamadık. Nasıl hatırlamazsın Ege? Ayıbedir, ben Beleşçi Emre. Beleşçi Emre gerçek adammış. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Emre Bey, neyle katılmıştınız programımıza? Ben şeyle katılmıştım, belki hatırlıyorsunuzdur, bu yan kesici dişler vardı ya, meşhur. Evet. Onunla katılmıştım, lateral ismini söyleyerek, yani yan kesici lateral aynı şey. Ha, siz zaten diş hekimiydiniz değil mi Emre Bey? Evet. Peki, çok teşekkürler. Diş sağlığı konusunda bilgi vermişsiniz bize. Eksik olmayın. Görüşmek üzere. Çok önümüzdeki günlerde yine ağız sağlığı gündeme geldiği zaman yan kesici dişler. Lateral. Beleşçi Emre diyor ya, diş doktoru adam. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Veteriner Bahadır. Merhabalar Bahadır Bey. Gerçekten de çok kritik noktalarda imdadımıza koşmuşsunuz. Sabah sabah nereden bulacağız bu bilgiyi dediğimiz anda her zaman telefonda evet. Bittiniz bir anda. 6-7 defa katılmıştım sanıyorum programda. Hangi evet. Konuda bilgiler verdim? Bir insandan ne kadar et çıkardan evet. Bahsetmiştik başka? En önemli katkımın olduğunu düşünüyorum. Kaç kilo çıkardı? Hakikaten ben hatırlamıyorum. İşte 80 sen, kiloluk adamda 30-35 falanmış kilo. 60'a 40 demiş. Yani %60 yenebilir doku çıkar. Yenebilir derken her şey dahil komple. Derisi merisi de var. Makatatlar makatatlar. Deri yenmez de. Bütün vitamini derisi. Kolesterol faiz. Sırf kolesterol deri yani. Ama tavuk derisi değil ki bu, insan derisi yani. Doğru yani. Doğru. Hani kızarsa bile yenmez. Koyununkini yiyor musun? Koyununkini yememiyorsan insanınkini de yememek. Onun derisi zaten kürkü var denebilir. Biz kırmızı et miyiz? Şimdi bağlanmışken. Efendim? İnsan olarak biz kırmızı etiz herhalde değil mi? Etin nereden elde edildiğine bağlı bu. Biliyorsunuz beyaz kas, kırmızı kas diye gruplandırılır. İç organların kasları beyaz kas diye geçer. Mükemmel bir varlığız o zaman ya. Kırmızı et, beyaz, bir de balık et olsaydı süper olurdu ya. Vallahi. Tam komple bir menü, açık büfe gibi. Evet. Çok teşekkürler Bahadır Bey. Görüşmek İyi üzere. Çok hatırlıyorum. Programımıza katılmış olmaktan şeref duyuyorum. Sağ olun efendim. O şerefi biz duyarız. Zahid Veteriner Bey. Bahadır Bey. Aslında tabii tarımla, hayvancılıkla bu kadar ilgilenen bir sabah programı olarak bir veterinerin devamlı bize bağlanması. Danışman gibicesi. Abi o diplomayı asmamız lazım zaten bizim burada. Öyle var ya. Veterinerle anlaşma oluyor mesela orada. O fotoğrafı Bahadır Bey'in bir tane öyle fotokopisini alalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tüycü Bey, hoş geldiniz. Tabii, kaz eti diyorum ben her şeyden önce. Kaz etinden bahsetmiştik doğru. Hayır, kaz eti yok, de yani. Tüycü kaz tüycüsü. Evet, yes. Hayır. Tamam. Kaç tane tüycü olabilir? Ne tüyü var başka? Tamam, ben onu tüycü diye ismini anladım. Kaz eti konusunda ne söylemiştiniz bize Sayın Tüycü? Yok, ben size kaz eti konusunda pek fazla bir şey söylemedim de şimdi konusu açılmışken tavsiye edeyim dedim. Bir kez daha. Peki, çok teşekkürler efendim. Rica görüşmek üzere. Haydi. Şimdi kaz etine ne kadar tabii şey olursa. Abi tüyleri alıyor. Rağbet olursa. O kadar tüy. Tüycü de o kadar işlem çünkü hacmi. Çünkü ham madde edecek. Düşüyor abi doğru. O zaman. Bir de hazır yolunmuş geliyor. Sabahtan akşama kadar yolmakla uğraşmıyor adam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Nazım Bey, hoş geldiniz. Dün de vardınız. Her evet. Gün de varsınız. Vallahi bravo size. Hangi konularda yardımcı olmuştunuz bize? Vallahi birçok kere bağlandım. Ta eskiden beri dinlediğim için radyonuzu. Modern sabahlardan da öncesinden biliyorum. Vay be. En kritik bağlantınız hangisiydi? Şöyle bir hatırlayın. Japonya'nın adalarını söylemiştim ben. Böyle bir şey mi sorduk biz? Evet. Biz hastayız abi biz. Hakikaten abi. Yani ben bir neydi? Ereğlileri sorduğumuzu hatırlıyorum da Türkiye'deki Japonya'nın adalarını hiç hatırlamıyordum. Nasıl bir kontekst içinde yer aldı bu? İşte, onun sonucunda bir yemek veriyordunuz. Japon adaları sonucu. Japon restoranında. Japon restoranında. Japon restoran deyince aklımıza bir tek Japon adaları geldi. Peki, çok teşekkürler Nazım Bey. Görüşmek üzere. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Biz kardeşimle bir canlı yayında müzik yapmıştık. Evet ya. O da güzeldi. Valla onu da unutmamıştık. Anneniz bile bağlanmıştı be Nazım Bey. O sonra ya, onu ben hatırlamıyorum, askerdeyken herhalde. Tabii bu çocuklarla ben ne yapacağım diye kadıncağız yayınımızda ağlamıştı. Biz de askerden sonra toparlarlar falan demiştik. Tabii zaten askerdeyken benim davulumu yakmışlar. İyi olmuş. Görüşmek üzere Nazım Bey. Hoşçakalın. Kalaç ailesinin belli bir, anladığım kadarıyla bir kontenjanı var. Askere gidince Nazım hemen annesi geçmiş. Annesi devreye gitmiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Can Uzer ben. Efendim? Can Uzer. Can Bey, Uzer. Hoş geldiniz. Evet. Hoş hangi bulduk. Konuda yardımınıza yetişmiştiniz? Valla ben yardımınıza yetişmedim de bilet kazanmıştım Charlie'nin çikolata fabrikasına. Nasıl kazanmıştınız? Şöyle olmuştu. Siz resim istemiştiniz, çikolata resmi. Ha. Ben de o zaman size böyle esmer güzel bir bayanın fotoğrafını göndermiştim. Biz de tamam. Ha, biz de sonra sana başka resimler göndermiş, arşivlerimizi paylaşmıştık, hatırlıyorum. Evet, karşılıklı arşivler açılmıştı. Evet. Tabii açılmıştı, göndermiştin DVD'leri de peşine. Çok teşekkür ediyoruz Can Bey, hala teşekkür ediyoruz size. O zaman utanayım diye bana bilet vermiştiniz de. Hiç utanmak yok. Utanmazdı ele alıp bir kere daha bir arayayım şansını denim dedim. Ve gene göndersene, adresi biliyorsun zaten. Var da sen biriktirmişsindir daha ya. Tabii topladım. Hatta aslında ondan sonra daha güzel bir tane düştü de keşke onu gönderseydin. Onu gönderseydin Can. Yani bizi orada sana utan diye sana bilet verdik falan. Onlar tamamen yalan. O ya, yayında konuşulan şeyler. Utanacak, yani. Sıkılacak bir şey. Öyle şaka. O zaman ben gönderiyorum şimdi. Tamam, hemen yolla. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Sevgili dinleyiciler, tabii sadece Can değil. Herkesten. Öyle bir program olsa. Ay, ne kadar iğrenç olur abi. Sevgili dinleyiciler, güzel resim yok mu ya? Hep aynı şeyi yolluyorsunuz diye böyle sabah başlasaydık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Semih, Tarak Semih. Tarak Semih, hoş geldin. Dün seni mağdur eden dinleyicimizle de konuştuk. Kabak Kemal'i deyip almış davetiyeyi o gün. Evet. Peki sen bir daha mı Tarak demek istiyorsun yayında? Efendim? Bir daha mı Tarak demek istiyorsun yayında? Yok, ben sadece nasılsınız diye bir sorayım dedim. Rüyamda sizi gördüm. Akşamki programı gördüm, çok güzeldi. Nasıldı abi akşam? Ne oluyordu? Çok fazla bayan vardı. Onu hatırlıyorum. Adam kafada nasıl kurduysa Yok canım, hani erkekler de vardı falan, yani öyle şey değil. Anlatsana biraz daha. Ondan sonra Fahir'i gördüm. Üzerinde beyaz bir gömlek vardı hatta, böyle İdamlık. Vay be adama bak filan dedim yani. Vay be adama bak derken. Yani niye öyle şeyler söylüyorsun? Çıktı ya, çok çıktı o yüzden. Semih, yani rüyanın bundan sonrası acık tehlikeli gibi mesela. Kızlar senin çevrende. Fahir beyaz gömlekle sahnede. Gece geliyorsan rüyanı anlattırmak isteriz oradan. Geliyordu, kazandı ya dün zaten. Kazandı değil mi? Aa, doğru. Hem çok özel davetli olarak geliyor. Peki, evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rica ederim. İyi günler. Evet, bu sabah da arka arkaya Hanzolar güzel görüntü. Hakikaten ya, hiçbir hanımefendi aramadı. Son bir telefon alalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Muzaffer ben. Muzaffer Bey, biraz sesinizi inceltip konuşabilir misiniz? Arada bir de kadın gibi olursa. Kadın aramış gibi olsun. Tamam, peki. Hadi şimdi sıfırdan, sen sanki yeni açıyormuşsun gibi. Tamam. Muzaffer zaten kadınlar da kullanıyor. Tabii canım. Eskiden kullanmışım, şimdi yok da. Tamam. Hadi. Merhaba Muzaffer Hanım, günaydın. Merhaba, günaydın. Ne konuda bağlanmıştınız daha önce? Ya ben çok bağlandım da benim yaptığım benim açımdan en keyifli katkı cumartesi tekrar programında sizin programı sunmaktı. Aa, doğru. Hatta şey olmuştu, ona iyi hatırlarsınız siz de. Ben aramıştım cumadan, hani kim sunacak diye yarışma oluyordu. Evet. Hemen benim ardından bir arkadaş aradı. Ben de Muzaffer'in arkadaşıyım. Hı hı. Ben de sunmak istiyorum, biz beraber sunalım diye. Siz acaba işte yeni bir ikili doğar mı falan diye şey yaptınız. Önünüzü işte kesmiştik değil mi? Hayır canım, biz sunduk da bizden bir şey olmadı. Hadi ya. Evet. Olsun, bence Muzaffer Bey bugünkü davetiyemizi tartışmasız bir şekilde hak ediyor yani gerçekten. Tabii bütün ki ihtiyaçlarımıza cevap veriyor. Gerçek bir Modern Sabahlar dinleyicisi. Programda şu eksik, bayan eksik, ben sesimi incelteyim. Programda şu eksik, gerekirse ben sunayım diyerek gerçekten iyi kalpli insanların güzel örneklerinden doğru biri. Çok teşekkürler Muzaffer. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Özel davetli olarak bekliyoruz o zaman. Tamam, akşam zaten. Tamam, hoşçakal. Zamanında bir şey hazırlamıştım ben. Onunla veda edelim isterseniz. Gerisini, hikayeleri, Modern Sabahlar nereden nereye geldi? Akşam. 1500 program nasıl devam etti? Onları gece konuşuyoruz. Zaten çok da küfürlü ve çok garip bir şey olmazsa radyodan da yayınlayabiliriz. Yayınlanacak bir şey. Yani diye. Çok küfürlü derken sevgili dinleyiciler, biz de öyle küfür eden insanlar değiliz de bize birisi küfür ederse diye şey cevap vermek anlamında. Cevap vermek anlamında. Yarın sabah 1501'i herkes kendi imkanlarıyla gerçekleştirsin. 1502'de görüşmek dileğiyle ve 1500 programdır bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederek veda etmek istiyoruz. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Akşam görüşmek üzere. Akşam dileğiyle görüşürüz. Hoşçakalın. Rock and roll treni kalkıyor. Rock and roll treni kalkıyor. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Hakikaten. Nasılsınız? Çok iyiyiz. İyiyiz. İyiyiz. Oh ne güzel, ne âlâ. Oh ne âlâ memleketim. Peki. Söyledim ha. Söyleme. Sevgili Oktay bak söylerim diyor. Söyle. söyleyenleri. Sevgili dinleyiciler söylesin de. Söylemesin. Bak söyleyelim. Ha. Benden günah gitti. Neşeyle kahkahayla. Ay, yepyeni bir güne başlayayım. Tabii çocuğun bunu inkar etmesi doğal. Şimdi ne desin? Niye içim sen? Niye yalan çıkıyorsun? Gazoz içmiştim ben. Ya sus lan bacaksız. Ha? Her şey iki büyüğün konuşurken de ne araya karışıyorsun? Şerefsiz. Şimdi bak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.